Muhterem efendim, bazen mahzun bir kalbin ağlamasıyla Allah bütün bir aleme merhamet buyurur deniliyor. Bugün itibariyle vicdanlarımızda yeterli manada ızdırap duyamıyor ve dertlenemiyoruz. Yeterince dertlenemememiz ve hissedemememizin sebepleri neler olabilir? Dualarımızın makbuliyeti için bu hali nasıl kazanabiliriz? İçinde neşet ettiğimiz durum itibariyle alıştık yani buna. Farkında değiliz. İnsan tabiatında yani ister koku alma reseptörlerinde, ister kulaklarında. Hani böyle sürekli güm güm diye bir ses olsa, bu defa kulak kendisini ona göre ayarlıyor. Bu defa normal duyması gerekli olan şeydeki, frekanstaki sesleri duymuyor. Kendisini ona göre ayarlıyor. İşte o ölçüde her zaman evolüsyon söz konusu veya bir uyum, bir intibak söz konusu oluyor. Şimdi bu fenalıklar içinde neşet ettiğimizden dolayı yani gözümüzü açtık, bazı şeyler gördük. İnsanlar hallerinden memnun böyle. Günlerini gün etme peşinde koşuyorlar. Mabet çok ciddi bir heyecan vermiyor yani. Dolu, dolu dolu insan gidiyor orada da böyle bayılan birkaç tane ölen insan görmüyorsunuz orada. Kendinden geçen yerine yığılan. Mihrapta da onu göremiyorsunuz. Kürsüde de göremiyorsunuz. Minberde de göremiyorsunuz. Cemaat oraya girişiyle çıkışı arasında bir fark olmuyor. Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzur-u risalet muhaplarına girdikleri gibi çıkan insanları anlatıyor orada. Münafıkları anlatıyor. Nasıl girdilerse öyle çıktılar. Bir şey bulaşmadı onlara. Bu açıdan da yani insan bulunduğu ortamın, o şartların kendisine göre bir insibağı oluyor bunlar. O insibak kulağa da tesir ediyor, göze de tesir ediyor, buruna da tesir ediyor, ağza da tesir ediyor, insanın zevk sistemlerine de tesir ediyor ve bir yönüyle korteksi tesir altına alıyor. Yani siz her şeyi artık ona göre duyuyorsunuz, ona göre değerlendiriyorsunuz. Bu çerçevenin dışına çıkamıyorsunuz. Bu açıdan da yani farklı bir durumun olduğunu, Allah'ın nezdinde olması gerekli olan farklı bir durumun olduğu ve sizin durmanız gerekli olan bir yer olduğunu, durmanız gerekli olan yerin çok gerisinde bulunduğunu farkına varamıyorsunuz. Bu açıdan da yani ben hayır şurada olmalıyım, onu anlaman lazım ki orada olmadığından dolayı ızdırap duyasın. Kuyunun dibinde durduğun halde farkında değilsin. Zannediyorsun ki ben ferah feza bir iklimde dolaşıyorum. Dolayısıyla da kuyudan çıkma gayreti olmuyor sende. Buradan bir an evvel çıkmalıyım, sıyrılmalıyım ben şunun içinden. Izdırap duymuyorsun. Şimdi ızdırap çok önemli bir ilham kaynağıdır. Size değişik o mevzuda yöntemler ilham eder. Alternatif kuyudan çıkış yöntemleri ilham eder. Aklı başında ızdıraplı kuyunun dibini, kuyunun dibi bilen bir insan orada elinde ne kazma olsa, ne kürek olsa yine de o kuyudan çıkmak için pençelerini kullanır. Yani elleriyle bugün iki tane delik eşer, ayaklarını oraya koymak üzere. Ertesi gün iki tane, ertesi gün iki tane belli bir takvime bağlar. Bir ay içinde ben buradan çıkarım der. Ama kuyunun dibinde olduğunun farkında değilse öyle bir cehdi, öyle bir gayreti de olmaz yani. Halinden memnun olur. Şimdi bir yani bu ızdırar hali sürpriz hallerdir bunlar. Yani insan hayatı böyle muttarit, standart devam ederken birdenbire ya bir fevkalade düşüş veya işte bir fevkalade inhiraf falan yaşar da ondan dolayı çaresizlikle Hazreti Üstad'ın lemaların başında ifade ettiği gibi esbab bil külliye sukut ettiğinden Nuru Tevhid içinde sırrı ahadiyet zuhur eder o zaman. Yunus bin Metta için kullanıyor o tabiri. Yani balığın karnına girince tabii gecenin karanlığı, balığın karnı, denizin derinlikleri ve denizin dalgaları her taraftan kuşatılmış gibi görüyor kendisini. Bu çaresizlik içinde, çaresizlik onu çareler çaresi. Naçar kaldığın yerde, nagah açar ol perde, derman olur her derde, öyle görelim neyler neylerse güzel eyler. İşte o hal ona, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. evvela tesbihü takdis ediyor. Her şey senin elinde. Sebeplerin bir tesiri yok senin. Yani sen beni burada balığın karnında yaşatıyorsun. Demek ki sebebin tesiri yok. İnsan 5 dakika yaşayamaz orada. Nefessizlikten ölür balığın karnında. Onun için Subhanike diyor. La ilahe illallah. Senden başka mabudu bilhak maksudu bil istikaf yok. La ilahe illallah. Subhanike inni kuntu mine zalimin. Ben nefsime zulmettim. Haksızlık yap. Mazlumum şu anda. Ama gel gör ki bu mazlumiyetin arkasında baltanın sapı kendinden esas. Ben varım sebebiyet veren. Çünkü ben Ninova'yı terk ettim. Sana sormadan ayrıldım. Kavmimi duaya teşvik edeceğimize, Subhaneke la havle ve la kuvvete illa billah falan dedirteceğime ayrıldım ben onlardan. Başlarına bela gelecek. Bulun Allah'tan bulacağınız şeyi falan dedim gibi mülazalara bağlı. Cenab-ı Hakk'ın nazarı merhametini mazlumiyetine celbediyor. Bütün bunlar ona o ızrar içinde ilham edilen şeyler oluyor. Fakat hani kendini o durumda hissetmeyen, yani biz hissedemeyiz onu. Belki Türkiye'deki herkes, İslam dünyasındaki herkes Yunus bin Metta'nın balığın karnına düşmesinden daha feci bir durumdalar. Nefsimiz bizim hutumuzdur diyor Hazreti Pir orada yani. Hepimiz o nefis tarafından yutulmuşuz. Havai nefse esir olmuşuz. Şimdi fakat onun farkında değiliz işte. Onun orayı anne karnındaki çocuk gibi, varsa da bu dünya, işte yoksa da bu dünya, farkında değil. Siz onu anlatamazsınız yani. Kulağına fısıldasanız senin önünde geniş bir dünya var. Ne diyor orada, öyle mahpus yaşıyorsun. Başı bacaklarının arasında iki büklüm olmuş. Erzurumların tabiriyle gırgap yaşıyorsun. Anlatamazsınız ona. Aynen günümüzün bu muzdarip, bu fevkalade mefluç, bu fevkalade mazlum, bu fevkalade mahkum, mağdur insanlarına durumlarını anlatamazsınız. Yani şu durumdasınız diye anlatamazsınız. Bu açıdan da o ızrar duygusunu hasıl edemezsiniz onlarda. Çok zor bir mesele. Meğer ki Cenab-ı Hak iki sıradan, yani onların kalplerine bir şey ilham etsin, bir hakikati görsünler, bir de kendi hakikati hallerine baksınlar. Nerede durmaları gerektiğini görsünler. Sonra nerede durduklarını anlasınlar, fark etsinler. Hemen bir hamlede, bir nefhade sıçrayıp olmaları gerekli olan yere ulaşmaya çalışsınlar. Zor yani, iki sıradan bir lütfu ilahi olursa olur bu. Evet, bu açıdan ızdırap çok önemli. Izdırap çekme çok önemlidir. O bir taraftan ilham kaynağı, bir taraftan da ibadet gibidir yani. İslam dünyasının hali hazırdaki durumunu görüp ızdırap duymak ibadet gibi insana sevap kazandırır. Vaka orada yese düşmemek, Cenab-ı Hakk'ın kaderini tenkit etmemek, olan şeyleri istihkakımıza vermek. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسِ وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar bir mazlumiyete maruz kalmışlarsa kendiler kendilerini etmişlerdir. Kendim kendime ettim demelidirler onlar. Bu açıdan öyle bir mazlumiyeti duyma mevzu, öyle bir mağduriyeti, öyle bir mahkumiyeti duyma mevzu, onun ızrabını yaşamak çok önemlidir. Bu da yani İslam'ın mahiyeti nefsül emniyesini görme, dünyayı doğru okuma bir yönüyle, asli saadetle irtibatı koruma, Devri Saadet Pena'yı ile irtibatı koruma, o nur asrıyla, nur çağıyla ve geçmişimizde seleflerimizin bize yaşattıkları o gül devrini, yine Akif der hani, gül devrini bilseydim onun, bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu? Biraz seziyor onu yani. Yani en kötü dönemlerde bile, diyelim bir Haçlı dönemlerinde bir Eyyubi devleti yine Allah'ın bir nimetidir içinde. Arkanızda güçlü, iradeli, her şeye karşı koyacak bir devlet adamı. Zengilerin başında Nureddin Zengi var. Güçlü bir devlet adamı. Beri tarafta Selçukluların başında işte Alparslan şehit oluyor. Melikşah var, Kılıç Arslan var. Güçlü bir devlet var. Eminsiniz yani, arkanızda hissediyorsunuz onları. Belli bir dönemde koskocaman barbar bir batı var. Ama karşısında bir Osmanlı devleti var. Derdi anlayan, aynı zamanda derman sunan bir devlet var, reçete sunan bir devlet var. Böyle bir şey o dönemde. Şimdi o dönemler giderek böyle gül devri sayarak o dönemleri günümüzde mukayese etmek ve böylece onun ızdırabını biraz içimizde yaşamak, bunlar Cenab-ı Hakk'a önemli teveccüh sayılır. Ve ızdırap bize değişik şeyler ilham eder. İçinde bulunduğumuz bu meş'um durumdan sıyrılma adına alternatif çıkış yolları gösterir. Allah'ın izni inayetiyle. Ama bizim duraganlığımız içinde bu şeyler hiç ilham olmaz. Hiç alternatif yollar, yöntemler keşfedemeyiz yani. Şu insanımıza lütfedilen şeylere gelince onlar hiç kimsenin böyle dehasından, yüksek firasetinden, fetanetinden kaynaklanmış şeyler değildir. Çok samimi söylüyorum. Hani çoklarınız, belki benim gibileri, bazı arkadaşlarımızı, yaşlı Şeref Edin Bey gibi arkadaşlar, önünüzde gördüğünüzden dolayı böyle verme gibi bir mülazanız olabilir. Yok hayır, aklımız bu şeylere ermezdi yani bizim. Cenab-ı Hakk'ın sevkiyle, muradi ilahi, yani ilk defa verme yine ondan başlıyor. Ortaya koyma, belki sonra sizin cüz'iyet planında, şarta adi planında iradenize mütevakkıf ama fakat esas o mevzuda kapıyı aralama, sizi itme bir yönüyle. Hele biraz bu işin içinde çırpının, yüzmesini öğrenin, bir sahile çıkacaksınız deme işi, yapma işi hep ondan olmuştur. Net ona, şükran ona. Evet. Yoksa öyle bizim o mevzudaki derin ızdırabımız, derin ölesiye içimizdeki bir şey, ızdırar duygusu filan, bunlara vermek doğru değil. Mübalağa olur, iddia olur hafizanallah. Biz bizi biliyoruz yani, kendi kendimizi aldatmayalım. Bir inayeti ilahidir. Ancak bu inayeti ilahinin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Madem Allah bize sürpriz olarak böyle bir lütufta bulundu, bunu rantablo olarak değerlendirmeye bakalım. Bu işin önünde az buçuk böyle önde görünenler bu mevzuda çok daha fazla aldanabilirler. Arkadan gelen temiz nesiller bu mevzuda daha duru düşünüyorlar. Daha samimi düşünüyorlar. Yani dünyanın dört bir yanına giden o öğretmenlerin, o rehberlerin, o talebelerin ızdıraplarını o ayna ne kadar aksettiriyorsa, aynada böyle görüyorum da her defasında ben ağlayarak seyrediyorum onu. Yani o arkadaşlar samimi olmasalar o işleri yapamazlar. 4 sene, 5 sene orada bir okul açacağım diye kıvranıp duruyor. Kimse destek olmuyor. Herkes kuşkuyla bakıyor. O arkadaşlar samimi duruyorlar durdukları yerlerde. Ama öndekilerin, bu işe baştan sahip çıkmış olan kimselerin, Hazreti Pir'e muasır olanları istisna ediyorum. O ölçüde samimiyetleri söylenemez. Belki vardır ama ben o nazarla çok bakmıyorum. Kendimi de onların içinde gördüğümden dolayı. Benim gibilere samimi denmez esasen yani. Hazır, oluşturulmuş bir örfanenin başında kendini bulmuşum. Maide-i Semaviye konmuş önüne. Allah aşkına işte o önüne konan tabaklardan yemekleri almaya da sen gayret diyorsan, sana öbür alemden yuf derler, bağışlayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir manada buyuruyor ya, eğer bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz buyuruyor. Bildiğimi. Yani babam, annem, dedem, nenem, olsa eşim, olsa çocuklarım, hepsi bir anda ölse, benim yarım günlük ızdırabıma muadil gelmez. Yemin ediyorum size. Bu İslam'ın kaderi adına, kentteki İslam'ın kaderi adına uykumu kaçırıyor, gece koridorlarda deli gibi dolaşıyorum. Bu senelerden beri süren bir şey yani. Burada 10 senedir, orada da 5. katlarda hep çıkıp o taraçalarda deli gibi dolaşıyorum. Ama herkese her meseleyi anlatmak, dertliyim dersen belayı dertten ah eyleme, ah edip ah yara ahından agah eyleme. Herkes acaba o kadarını taşıyabilir mi? Ya yese düşürürsek insanları, dolu dizgin böyle gelip üzerimize zılgıt çarpacak bunca düşmanımız varsa, her birisi ayrı bir komployla, gulyabaniler gibi bir köşe başını tutmuş, size bir tuzak planı planlıyorlarsa şayet, bu bunları anlatırsak insanlara, acaba kuvve-i maneviye kalır mı? İmmün sistemler ona mukavemet edebilir mi? Yoksa yıkılırlar mı o insanlar? Sonra söz ayağa düşer mi? Sonra o meseleler, siz tam işin içindesiniz, sizi başkalarında uyarılır mı? Çeşitli yönleriyle hatarlı yanları var. Bu açıdan da dertliyim diyorsan şayet, bence derdinden ah eyleme. Ah edip ayarı ahından agah eyleme. Bu. Belki hani insanın gönlü istiyor ki bazıları böyle baksın, böyle hizmet ufukları itibariyle bazı şeyleri görsünler ve sen deli gibi koridorda dolaştığında gelsin sana refakat etsinler. Sen de oturasın, bazı şeyleri paylaşasın onlarla. Gönlü bazen insanın bunu arzu eder. Yoksa paylaşmayınca, hepsi senin üzerine kalınca, hafizanallah, işte لَعَلَّكَ بَاخُونَ نَفْسَكَ عَلَى اَثَارِهِمْ, böyle arkalarından bakıyorsun, herkes tepe taklak gidiyor. Neredeyse kendini öldüreceksin diyor Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim. İki yerde bildiğiniz gibi. Yani insan kendi kendine kalınca kendini öldürecek gibi oluyor. Ya İslam'ın maruz kaldığı şeyleri bilemiyor. Keşke diyor Hazreti Pir, bunun bin misli dertlere maruz kalsaydım, alem İslam'ın şeyine şahit olmasaydım diyor. Bu bir duyma meselesidir yani. Biri bunu duymuyorsa Hazreti Pir'le mesafesini ona göre görsün yani. Hazreti Pir nerede duruyor, o nerede duruyor? Neden o acaba diyor, bunun bin misli derdi ızdıraba maruz kalsaydım da hali hazırda İslam alemini böyle görmeseydim diyor. Cehennemin alevleri içinde yansaydım, milletimin imanını selamette görseydim diyor. Bunlar insanca düşüncelerdir. Gerçek insan olma düşüncesidir. Gerçek insana vaat edilen şeyler karşısında tabii bir düşünce tarzıdır. Gerçek insanı tehdit eden gelecekteki müheddit hadiseler karşısında gerçek insana düşen düşüncedir yani. İnsanlık başını almış cehenneme doğru gidiyor. Çağlayanlar gibi. İnsansan şayet bunun karşısında ürpereceksin. Ve bir de cenneti görüyor ve düşünüyorsun. İnsanlar ondan kaçıyorlar. O mahrum insanlar karşısında ızdırap duymamak insanlık adına kayıp sayılır. Bu açıdan herkes belki ölçüde vicdan enginliğiyle meseleyi göremeyebilir, duyamayabilir, hissedemeyebilir. Ama tabii herkese de her meseleyi anlatmak doğru olmayabilir. Arz ettiğim mülaza ile kuvve-i maneviye kırılabilir. Bazen bir insan hani çok küçük bir grip virüsü karşısında dayanamıyor, ölüyor. Ama bazılarına da geliyor, tosluyor, geçiyor yani. Evet, onlar da immün sistem, mukavemet sistemi sağlam. Bunun gibi hizmeti imaniye ve Kur'aniye mevzuunda da herkes aynı mukavemet sistemine sahip olmadığından dolayı sarsmış olabilirsiniz, yese atmış olabilirsiniz. Onlarla paylaşalım derken şayet belki meselenin olumsuz yanını paylaşmış olursunuz. Yeis yanını paylaşmış, kuvve-i maneviyeyi kıran yanını paylaşmış olursunuz. Meselenin bir de o yanı var, işte paylaşamama var. Evet, azap redifli bir şiir var yani. Azap, dert bir azap, derdi duymak ayrı bir azap. O derdi duymayanları görmek ayrı bir azap. Alakasızlığı görmek ayrı bir azap. Azap, azap, azap. 100 tane azap sıralasanız yine de azapları bitirmiş olamazsınız. Azap. Hüznü Nebi dediğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı seniyelerinde 3 defa kahkahayla güldüğünü hadisçiler tespit ediyorlar. Bu vakaları da biliyoruz yani 3 defa. Mübarek çehresi, derakşan çehresi her zaman mütebessimdi. Yani karşılaştığı herkese karşı tebessüm atfederdi. Mutlaka üzüldüğü, çok üzüldüğü anlar da olurdu. Fakat kalbinde sürekli hep bir hüzün şeyi, tınlar dururdu. Hani ibadetü taata durduğu zaman, namaza durduğu zaman kaynayan bir güveç sesi, bir kap, yemek pişiren bir kap sesi içinde duyulurdu sürekli böyle bu yönüyle. Şimdi ümmetin dertleriyle muzdarip, inanmasını istediği insanların inanmamasından dolayı muzdarip, başını alıp sağa sola giden insanlardan dolayı muzdarip, bazı kimselerin dun himmet hareket ettiklerinden dolayı muzdarip, bütün bunların hüznünü içinde yaşıyor yani. O kendi kemalatına göre çevresindeki insanların öyle mütekamil olmasını arzu ediyor. Fakat işte kimisi yolda kalıyor, kimisi gereken cehdi göstermiyor, kimisi dun himmet hareket ediyor, kimisi kendisi için işte takdir edilen çıtaya göre, onu yükseltme gayreti yok içinde. Bütün bunlar onun için bir hüzün kaynağı. Hüznü buydu yani onun. Olması gerekli olan şeylerin olmaması karşısında, muradi ilahiye göre beklenen şeylerin tahakkuk etmemesi karşısında sürekli, mütemadi bir hüzün yaşıyordu. Ama Sevir mağarasındaki mağara dememek lazım oraya belki. O Sevir payitahtı diyelim oraya. Orada o nereye şeref kudumda bulunmuşsa oralar başımızın tacıdır. Hira'ya da mağara dememek lazım. Orada başımızın tacıdır. Orada vahiy gelmiştir. Orada o mübeccel insan Allah tarafından tebcil edilmiştir. Kralların sarayları oraya ulaşamaz. Hiçbir kralın sarayı oraya ulaşamaz. Evet, oraya varınca insan başını yere koymalı, yere sürmeli. Ayrı mesele. Ama şekil olarak yani diğer dağların oyukları işte veya bilmem neyin kovuğu filan şekilde olduğundan dolayı o adla yad ediliyor onu. Müsemmaya göre adlandırmamak lazım oraya. Şerefül mekan bil mekin hakikatine göre orada. Orada öyle şerefli bir mekin vardır ki ona göre orayı adlandırmak lazım. O Sultan-ı Zişan cennet bile adımını attığı zaman kendisi için bahşedilmiş bir şeref sayıyor. İşte oraya şeref kudum buyurmuş. Evet, şimdi Sevir'de böyle diyelim de payitahtı nebevi yani. Cennette Allah Celle Celaluhu orayı nasıl değerlendirir bilemiyoruz. Yani ora madde değişerek tebeddül, partiküller mi olur artık, iyonlar mı olur, eter mi olur, eter ötesi, madde ötesi, metafizik bir şey mi olur, ne olursa Allah Celle bozar, çözer orada. Onu ahirete ait öyle bir alem haline getirir ki tam peygambere göre bir yer olur. Bir yer. Tereddünüz olmasın. Bu alem her yer öbür alemde buradaki kıymetine göre, burada Allah'ın lütfuna, mazhariyetine göre ayrı bir alem olacak. Beyne kabri ve minberi ravdatun min riyadil cennet buyuruyor. Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberimle kabrimin arası buyuruyor. Demek orada tebeddül üzerine tebeddül, değişim üzerine değişim, madde ötesi alacahal itibariyle öbür tarafta farklı bir şey, keyfiyete bürünecek, farklı bir urbaya bürünecek, sevir. İşte orada düşmanlar mağaranın kapısına kadar gelmişler. Payitahtı Nebevi'nin mağaralık adamlar, işte Ebu Cehiller, Utbeler, Şeybeler, o türden eşrar, füccar ne kadar varsa, içeriden bakılınca onların ayakları da görünüyor orada. Örümcek bir ağ tutmuş, güvercinler gelmiş, o yapmış. Orada bizim şeyde de var, o resimlerde de var altında. Allah Celle Celaluhu siyanet buyuruyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz adına endişe duyuyor orada. Efendimiz işte o zaman la tahsen innallaha ma'ana, tasalanma dostum, Allah bizimle beraberdir diyor. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor bunu. Allah sekine indiriyor ona. Sekine en can hıraş, en ümit şiken hadiseler karşısında, ümidini alıp götürecek hadiseler karşısında bile çok rahat böyle. Hani gülerek ölüme yürüme diyor ya Hazreti Pir. Öyle gülerek, oh be yahu, ne latif şeymiş bu. Çünkü Allah'a gidiyorum ben. İşte sekine inince insan en can hıraş bir hali, en olumsuz, en negatif bir durumu bile böyle şeker şerbet gibi hissediyor kendi içinde. Allah Resulü Allah'a olan itimadı ve güveni sayesinde Hazreti Ebu Bekir'e la tahsen innallaha ma'ana, tasalanma dostum, Allah bizimle beraberdir. Beyzavi der ki Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem o Sevir otağında düşman o şeyin kapısını tuttuğu esnada Seyyidina Hazreti Ebu Bekir'e dediği şey Seyyidina Hazreti Musa Firavun ordusuyla beraber takip ettiğinde nehrin kenarına kadar ya Kızıldeniz veyahut da Nil Nehri, herhalde Kızıldeniz olması var. Çünkü bahr diyor. Bahar dendiğine göre deniz demek oluyor. Evet. Felemma tera el cem'ani kâle ashabu Musa inne le müdrekûn. İki toplum birbirini görünce tera deyince hani müşareketun beynelisin fesaide tefaül kipinden oluyor. Onlar onları, onlar da onları görecek hale geldiler, geliyorlar. Demek ikisi de artık ayan. Kâle ashabu Musa inne le müdrekûn. Hazreti Musa'nın hesabı hem de tehditli bir cümleyle, yani innaya bakın, le müdrekün haberdeki lam-ı tehkide bakın. Biz katiyen yakalandık artık. Labüt. Derdest edildiğimiz kaçınılmaz. İnna le müdrekün. Seyyidina Hazreti Musa öyle sıkışık bir dönemde kella inne ma'ye rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraber bize bir yol gösterecektir ileride diyor. Uğradı öyle diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tahsen isim cümlesiyle innallaha ma'ana, tasalanma dostum, Allah bizimle beraberdir. Yakında, gelecekte şunu yapacak değil diyor. Efendimizin bu sözü diyor, Kur'an'ın içine girmiş bu sözü. Seyyidina Hazreti Musa'nın o sözüne tereccüh eder diyor Beyzavi. Bakın tefsirine. Evet, şimdi bu çok önemlidir. O zatın fevkalade itminanını, fevkalade sekineye mazhariyetini, fevkalade rahatlığını gösterir o mevzuda. Şimdi bu ümmetin derdiyle, insanlığın derdiyle ızdırap duyup da orada bir hüzün, mütemadi bir hüzün yaşaması ayrı bir mesele. Orada tasalanmaması ayrı bir mesele. Allah'a güvendiği yerde tasa yok. Ama bir yerde de onların halini görüyor. Sürekli içinde bir hüzün hüzmesi onu yaşıyor. Günlük hayatta medeniyetin binbir gürültüsü, mimarinin soğukluğu ve şekillerin her gün biraz daha yabancılaşması karşısında büyük çoğunluğumuz ayrı bir iklim, sessiz bir bucak, tenha bir koy arama mülahazasıyla genellikle ara ve yaz tatillerinde kısa bile olsa bir araya gelip kitap okuma gibi faaliyetler yapıyoruz. Yapılan bu şeyleri kalp ve ruh hayatımız açısından en rantablı şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Hakikaten o gürültülü hayat içinde, ki günümüzdeki sosyal hayat, o resmini iyi çizmişsiniz orada. Burada belki vazifeler, yani ilk planda her Müslümanın yapması gerekli olan, olmazsa olmaz diyebileceğimiz vazifeler, yani iman etme gibi, İmanın gereklerini yerine getirme gibi, namaz kılma gibi, oruç tutma gibi, camiye gitme gibi, cemaat iştirak etme gibi. Belli ölçüde her bir yerlerimiz bulunduğumuz birim itibariyle toplumun içinde bize düşen vazifeler yerine getirme gibi. Büyük bir kısmı itibariyle şekli olarak yerine getirdiğimiz bu meselelerden kısmen sıyrılarak, Hazreti Pir'in ifadesiyle cismaniyeti bırakarak, hayvaniyetin tecerrüt ederek, kazurati ve şeydeyi bir tarafa atarak, kalp ve ruh hayatı yörüngesinde seyahata azmetme oluyor. Şimdi hakikaten o olumsuz, negatif şeyleri düşünerek, böyle pozitif, olumlu, gerçekten bizi evci kemali insaniyete çıkaracak, en azından insanlığımızı bize hissettirecek, öyle bir ufuk arayışı, öyle bir koy arayışı içinde, o türlü şeyleri yapıyorsak, o azim, o cehd bile farz-ı eda ediyor gibi ibadet sayılır. Farz eda ediyor gibi. Ehli dünya, dünyaya ait mesaili daha rahat yürütme mevzuunda, razı etme mevzuunda, yer yer gördüğünüz gibi siyasiler de bir araya geliyorlar, meseleleri müzakere ediyorlar. Temel tüzüklerinde olan meseleler orada bir kere daha gözden geçiriliyor. Konumumuz bizim. Tüzük, tüzüğün amir olduğu şeyler ve biz şimdi durduğumuz yer itibariyle neredeyiz? Kendileriyle bir yüzleşme işi yapıyorlar. Şimdi bu kendisini dini mübin İslam'a hizmete adamış, bu adanmışlar. Bunlar da mecburen toplum hayatı içinde bulunuyoruz. Mecburuz ona. topluma bir şey öğretmek istiyorsak, onu bir yerden bir yere götürmeyi düşünüyorsak içinde olmamız lazım. Halvetilikle olmaz bu yani. O bir kaçmadır bir yönüyle. İnsanlığın iftihar tablosunun beyanıyla sallallahu aleyhi ve sellem, toplumun içinde durup onlardan gelen eziyete katlanmak tecerrütten ve halvetten hayırlıdır buyuruyor. Onları el uzatmak, ellerinden tutmak, belli bir ufka yönlendirmek. Gerçekten öbür tarafa inanan, Allah'a inanan, aynı zamanda bu dünyanın akıbetine inanan insanlar, bir ibre gibi herkese kıbleyi göstermeleri lazım. Kıble numa olmaları lazım. Kıble numa olabilmeleri de ancak toplumun içinde bulunmaya bağlı. Tecerrüt ederlerse olmaz. Bu açıdan temelde toplumun içinde bulunma gibi bir sorumluluğumuz var, bir vazifemiz var. Kaçarsak hatta şahsi kemalatımız adına bile olsa, şahsi füyüzatımız adına, şahsi hislerimiz, ihtisaslarımız adına bile olsa günaha girmiş oluruz zannediyorum. Burası mahalli iştihat bir şey. İştihadımızı hata etmiş olabiliriz. Zannediyorum günaha girmiş oluruz. Çünkü cem-i nefir zamanı, emri bil maruf, nehy-i anil münker gibi çok önemli bir vazife. O meselenin önemini kavrayanlara terettüp eden bir vazife. Onlar da ondan istinkaf eder, onu bir tarafa korlarsa o iş muattel kalır. Kimsenin hakkı değildir, hakkı yoktur öyle bir şey. Şimdi bu açıdan toplumun içinde bulunacağız onlarla beraber. Belki bazı şeylerle iştirak edeceğiz. Belki farkına varmayarak bugün bir arkadaş dedi, belvayı am nev'inden çamurlara filan batacağız. Paçalarımıza çamur sıçratacağız. Belki gelip Allah huzuruna o çamurlarla duracağız. Zihnimize bir kısım kirler bulaşacak. Gözlerimiz kirlenecek. Kulaklarımızdan içeriye kirler akacak. Bazen hiç farkına varmadan belli sayıklarla ağzımızda kir akıtan bir unsur haline gelecek farkına varmadan. Ama temelde niyetimiz halisse ibre olma, onlara kıblelerini gönderme, bir kıble numa gibi Allah'ı gösterme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gösterme. Böyle ulvi bir gayeye bağlanırsa insan o toplum içinde durması tecrüz edilir. Belki de vacip sayılır. Ama bu insanların da bir yönüyle sanki böyle biraz daha doya doya oksijen alma gibi, o toplumun içinde kirlenmeleri, karbondioksitle kirlenmeleri gibi temiz havalı bir yere çekilmeleri, orada o pislikleri atmaları ve yeni bir oksijenle şarj olmaları, sonra toplumun içine dönmeleri, bütün bu mülahazalar, bu düşünceler, bunun etrafındaki müzakereler, istişareler bana göre şundan dolayı diyorum, hata ediyorsun, Allah affetsin, iştahat hatası. İbadet sayılır bunlar. Hani bir yere çekilince insan orada sadece işte böyle çam ağaçlarının altına oturup, burada bol oksijen var, yudumlayayım böyle, az kafamı dinleyeyim, oralarda böyle uykuda bastırır, böyle yan gelip kulağım üzerine yatayım meselesi değil yani. Böyle asude, tenha bir koyu insanlar, belki orada evradü eskarla canlandırmaları lazım. Seslendirmeleri lazım. Öyle korular oluşturmaları lazım ki melaike-i kiram da meleği alada onların o korusuna iştirak etsin. Sürekli farklı bir formatta, farklı bir desende hususi böyle senfoniler oluşturmak lazım orada. Zemini, arzu, semmayı velveleye getirmek lazım. Hani yaz günlerinde yapıldığı gibi böyle Ağustos böcekleriyle beraber, sığırcıklarla beraber, o gece kuşlarıyla beraber bu eski kamplarda olurdu yani. Ve böyle her gece beni duygulandırırdı o mesele. Sağda solda arkadaşlar her birisi bir köşeye çekilmiş. Ellerine birer evrat kitabı almışlar. O günlerde daha çok bilinen Cevşen iki bir evrat-ı kutsiye. O büyük Cevşen. Onu okurlar. Her günde 200-300 sayfa kitap okurlar bunlar orada. Ve değişik şeyleri müzakere ederler. Bir vesileyle arz etmiştim. Harem-i Şerif'in emiri geldiğinde burada dünyada böyle bir şey yok demişti buca kamplarına. Oradaki hayat şartları da çok basitti yani. İnsanlar yerde yatıyordu. Hasırların üzerinde. Yemeği mesela ilk sene kıtmir pişiriyordu. Tevziğini yine servisini fakir yapıyordu. Böyle çok basit, çok imkansızlıklar içinde orada. Orayı görünce dünyada böyle bir yer yoktur dedi. Demek ki samimiyete esas, ihlasa, vefaya, ciddiyete, Allah'a yönelmekteki teveccüh-i tamme vabeste olunca mesele gönüllere de müessir oluyor, fethediyor o gönülleri. Bu açıdan da o mevzuda da şeklilikten, surilikten kaçınmak lazım. Yani bir taraftan orada yaptığımız hizmette kendimizle yüzleşerek kusurlarımızı görmemiz lazım. Kitapların bize emrettiği hususlar nelerdir? Bizim durduğumuz yer, yaptığımız işler nelerdir? Bunları bir kere daha karşılaştırmak lazım. Aradaki mesafeyi doldurmak lazım. Biraz ruhanilikle açılmak lazım. Hatta mümkünse her gece o insanlara 100 rekat burada yanımda duranlara demek geliyordu içimden. Acaba teklifim hala yutak mı olur? Onların yaşındayken, daha küçükken başkaları her gün 100 rekat namaz kılıyordu. 100 rekat namaz kılsınlar. O cevşeni kebiri fakirin validesi gibi ben her gün onu baştan sona bitiriyorum dedi. Hacı efendi bana başka okuyacak bir şey söyleyebilir misin dedi. Bir yönüyle de o mevzuda evradu eskara kilitlenme. Şunu yaparım, bunu yaparım. Ben şunu da ederim, müessir olurum, toplumu yönlendiririm. Bunları bırakarak Allah'a yönelmek lazım. Yürekten Allah'a yönelmek lazım. Mesavi duygusundan, düşüncesinden silinerek, mesavi fiilinden silinerek doğrudan doğruya, garazsız, ivazsız Allah'a yönelmek. Şimdi oraları bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani tecridi, muvakkat halveti bu istikamette değerlendirmek lazım. Bir haftalık bir dinlenme şeyi varsa orada bence, imkanı varsa orada külliyatı o insanlara okutmak lazım. Bir haftada okutmak lazım. Bir insan her gün 300 sayfa okuyabilir. Zannediyorum bir haftanın içine de çarpın öyle onu, işte 7 kere 300'ünü yaparsa o kadar. Çok önemli bahisler okumuş olur. 15 gün yaparsanız onu katlayın, çarpın onunla. Efendim bir ay yaparsanız o meseleyi, bir ay yapma bile olabilir. Senede bunu 2 defa da yapma olabilir. Herkesin böyle bir tecride, böyle bir halvet hayatına ihtiyacı vardır. Böyle bir şarj olmaya ihtiyacı vardır. Aynı zamanda böyle bir kalplerin temizlenmesi, arınmasına ihtiyaç vardır. Gözleri günahtan korumaya, kulakları günahtan korumaya ihtiyaç vardır. Ve aynı zamanda evradü eskara kilitlenmiş ağızlar orada. Artık laubali şeyler konuşmayacaklar. Lağvu, lehve girmeyecekler orada. Zannediyorum o kadar saffete yönelme, dururluğa yönelme, bu bizim daha sonraki toplum içindeki hayatımız itibariyle de bizim için koruyucu bir sera olacaktır. Allah siz beni böyle andınız, ben de sizi şimdi koruyarak anıyorum. O ayetin tefsirinde zaten öyle deniyor. Fezkuruni ezkürküm. Siz beni ululuğumla, tesbihlerle yad edin beni. Tahmidlerle yad edin beni. Tekbirlerle yad edin beni. Ben de sizi çok sıkıştığınız anda, kritik durumlarla karşı karşıya kaldığınız zaman, problemlerle yüz yüze geldiğin zaman yad edeyim. İnayetle yad edeyim. Siz aczınızla, fakrınızla bana yönelin. Ben de gücümle, kuvvetimle sizi destekleyeyim. Bu şekilde manalar veriyor. Yani Allah'tan gelen şey nedir? Sizden giden şey nedir? Onları tefrik eder. Bu ölçüde adeta bir mukavele şeklinde, bir sözleşme şeklinde ki o sözleşmede Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle teveccühlerinde bir tecelli, dalga boyu sezilir. Yani Allah adeta seviyenize iniyor. Gelin kullarım, sizinle mukavele yapayım diyor, sözleşme yapayım diyor. Siz bana bunları yapın, ben de size bunları yapayım. Bu açıdan da yani oradaki o arınma mevzu, oradaki o dolma mevzu, daha sonra o kirli toplum, İslam dünyası var olduğundan bu yana bizim toplumumuz bugün kirlendiği kadar hiçbir zaman kirli olmamıştır. Sokak kirlidir, çarşı kirlidir, pazar kirlidir. Bütün bu kirlerden sıyrılarak orada temiz bir yerde temizliğe açılma, temizliği bir kere daha duyma, temizlikle bir kere daha şahlanma. Zannediyorum siz Allah'a bu kadar şey verince Allah Celle Celaluhu sen Mevla'yı anan da Mevla seni anmaz mı? Rızasını even de rızasını vermez mi? Sen onu yad edince o seni yad etmez mi? Bilhazasına bağlı. Biraz çevirdim Alvar İmam merhumun ifadelerini. Evet, o açıdan çok iyi değerlendirmek lazım. Kitap okuma, müzakere etme bir yönüyle şunun bunun kusurunu ruberu yüzüne vurarak sen mücrim, günahkar, fasık demeden, ortaya söyleyerek esasen herkesin alabileceği şeyi alma, kendi nefsiyle bir yönüyle yüzleşmesini sağlama çok önemlidir. Çok önemli bir arınma vesilesidir ama o rantabl olarak değerlendirilmesi lazım.